Per-Ols Per-Erik gick i gröna lunden och tårar runn och på hans bleka kind. Och månen sken så blank på himlarunden och blana dallrade i östanvind. Per-Ols Per-Erik satte sig på hällen och hörde upp på skogens sorgesus. Och det var höst och det var sent på kvällen och vänligt lyste alla stjärnors ljus. Han bar en sorg som i tankar sina, han skulle dränka sig i Vaina sjö. För det var slut med han och Matssons Nina, så nu var bäst att bikta sig och dö. Per-Ols Per-Erik gick till Vaina stranden med fickan full av spik och skrot och sten. Och säv och näckro skungade kring landen i vågor vita ut i månen sken. Per-Ols Per-Erik tog ett hopp i kvällen så vattnet sprutade i silverglans. Och skånkarna stod rakt mot himlapällen och vassen vaggade i böljedans. Per-Ols Per-Erik han flöt upp vid näset när höstens snö i svarta vattens malm. Då låg han nöjd och gungade i gräset och låtsade ej om att det blev kallt. Men det var länge sedan då detta hände och nu är mina gift och stinn och röd. Per-Ols Per-Erik nog i graven vände om han fick skåda den som vart hans död. Och han har bäst i alla fall i mullen, så tänker mina och så tycker jag. Han sover sorglös under ogräskullen och han står upp på domens stora dag.